Tako-tako sa matataas, pero kung sa'yo mahuhulog, ayos lang masiraan ang ulo. Hawak mo naman aking puso. Kung ako man ay tanungin mo, hindi kakahila ang kakaibang kontento na nadarama. Sana hindi na mabaliwala, inipon kong kumpiyansa para lang makasilip sa pasulyap-sulyap mong mata. Ano nga ba tayo talaga? Para malinaw sa ating dalawa, mahirap ang palikoy-likoy pa. Pwede ba? Huwag na natin patagalin. Sige na, subukan mo naman kumaya. E baka na makatingin, e para bang ikay may pagtingin sa akin. Kung ako man ay tanungin mo, hindi ko tatanggihan mga ganyang hamunan. Medyo nakakakaba kung nakamamatay ang pagtitig. Ay matagal akong biktima. Sulayap-sulayap ang mata. Ano nga ba tayo talaga? Wala namang nakakahalata. Pwede bang sabihin na kung may pagtingin ka rin sa akin? At kung malabo man, pwede bang dagdagan na lang ng grado ang salamin? Tingin.